संख्य का करना था निरवय अपरिच्छिन्न शब्दादिहीन ब्रह्म विलक्षण जगत का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि जगत सवयव है, परिच्छिन्न है, शब्दादि मत है। उसका विपरीत धर्म वाला निरवय अपरिच्छिन्न शब्दादिहीन ब्रह्म ये जगत का कारण नहीं होगा। सिद्धांति कहा कि स्वपक्ष मत मत दो स्वपक्ष दोषाच, आप भी प्रधान को निरवय कहते हैं, अपरिच्छिन्न कहते हैं, शब्दादिहीन कहते हैं, तो जो दोष आप ब्रह्म कारणवाद में दे रहे हैं वो तो प्रधान कारणवाद में भी समान दोष होगा। आगे टीका में कहा था अणुवादे अपि दोष साम्यम आह तथा इति प्रतीक, तो सांख्य में भी वही दोष होगा और सिद्धांत कहता है अणुवाद में भी वही दोष होगा। तो ये अणुवाद अर्थात आरंभवाद कणभक्ष पक्ष भाष्य में तथा अणुवादिनो अपि अणुर अणुअंतरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद यदि कार्त्स्नेन संयुज्येत ततः प्रतिमा अनुपपत्तेर अणुमात्रत्व प्रसंग। अणुवादी जो कहते हैं कि अणु अणुअंतरेण संयुज्यमान दूसरे अणु के साथ संयोग को प्राप्त करता हुआ, निरवयवत्वाद यदि कार्त्स्नेन संयुज्येत, क्योंकि अणु निरवयव है, परमाणु निरवयव होने से उसका कोई अवयव नहीं है, तो फिर कार्त्स्नेन संबंध होगा, क्योंकि अवयव तो नहीं है, संपूर्ण संबंध होगा। ततः प्रतिमा अनुपपत्ते, फिर वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा संयोग होगा तो फिर अधिक नहीं हो पाएगा, प्रत्येक इसका प्रत्येक उसके साथ संबंध होगा तो फिर आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। इसको टीका में दिखाते हैं, सांख्य दोष समान इति संबंध, अनुवाद में भी वही दोष जैसे संख्य में वही होगा। कैसे? निरवयवो हो परमाणुओ हो संयोग व्याप्य वृत्तिर अव्याप्य वृत्तिर वा, ये प्रथम विकल्प किया। परमाणु निरवयव है, दो परमाणु में संयोग होगा तो वो संयोग व्याप्य वृत्ति होगा अथवा अव्याप्य वृत्ति होगा। आदि आदि अर्थात व्याप्य वृत्ति अगर होगा तत् कार्यस्य, दो परमाणु मिलने से उसका कार्य क्या होगा? द्योणुक। तो कहते हैं तत् कार्यस्य द्योणुकस्य एक परमाणु मात्रत्वापत्ति, दो द्योणुक मिल दो परमाणु मिलकर के जो द्योणुक होंगे उसका परिमाण तो परमाणु ही होगा। क्यों? प्रथिमनो अधिक परिमाणस्य अनुपपत्ते, प्रथिमा वृद्धि पृथक्त्व प्रथिमा अर्थात पृथु पृथु अर्थात बढ़ना ये नहीं हो पाएगा। क्यों? नहीं अणुर अणुअंतरेण उपरी अधः पार्श्वतश्च व्याप्तौ, एक अणु दूसरे अणु के साथ संबंध होगा, उपरी अध पार्श्वत चारों पार्श्व में अगर संबंध होगा तो कहते हैं ततो अधिक द्रव्यम नहीं संभवती, ये नहीं हो पाएगा। अगर सभी स्थान पर संबंध होगा तो उसे अधिक अधिक ये बढ़ नहीं पाएगा। जैसे कहते हैं एक बैलून के ऊपर दूसरा बैलून पूरा रख देंगे तो कहेंगे अभी क्या होना, ये बैलून का बाहर पार्श्व में ये रहा, अंदर पार्श्व में तो नहीं रहा। अभी आप एक से कल्पना करिए अंदर में भी वो संबंध करता है तो बिल्कुल बराबर वही हो जाएगा। उसका बाहर में भी संबंध, उसका अंदर में भी संबंध हो रहा है तो बिल्कुल बराबर वही हो जाएगा, अधिक बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन पानी के बूंद में और दूसरे तो देखिए अभी पानी का बूंद कहे, एक बूंद ऐसा हुआ, एक बूंद ऐसा ऐसा सटेगा। अभी आप कहेंगे ये पूरा घुल मिल गया, फिर बूंद घुल मिल नहीं रहा है, अणु वहाँ का संबंध हो रहा है। तो अभी ये बिंदु मिला क्या? बिंदु में जो हजार परमाणु है अभी वो सब मिल रहे हैं। कैसे मिल? अच्छा आप अभी बिंदु को आप लोग निरवय कहते हैं ना सावय कहते हैं, ये तो निरवय का विचार चल रहा है। उसका अंदर में हजार अभी परमाणु है जो कि निरवय है, वो सब अव्यापक वृत्ति से संयुक्त तो हो रहे हैं इसलिए बढ़ गया। बिंदु तो सावयव है, अभी तो निरवय पक्ष चल रहा है। अगर सावयव है तो फिर सर्वत्र क्यों मेलन होगा? एक जगह में संयोग होगा, वो तो सावयव है। अभी निरवयव है और संयोग हो रहा है, उसी के लिए विचार चल रहा है। निरवयव है, संयोग होगा, व्यापी वृत्ति हो जाएगा, तब तो फिर बढ़ेगा नहीं। सावयव है तो उसके विचार आगे देते हैं। अर्थात वास्तविक निरवयव में व्यापी वृत्ति संयोग हो नहीं पाएगा। कैसे होगा? कहते हैं निरवयव है, अब सर्वत्र संबंध होगा, ये कैसे होगा? ये हो ही नहीं पाएगा। बाहर पार्श्व में होगा तो अंदर पार्श्व में नहीं हो पाएगा। आप ऐसे कल्पना करेंगे तो बाहर भी हो रहा है अंदर भी हो रहा है, तो ऐसे होगा तो कहीं फिर बिल्कुल वही पदार्थ ही होगा, बढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, नहीं अणुर अणुअंतरेण उपरी अध पार्श्वतश्च व्याप्त तत्व अधिक द्रव्यम संभवती। द्वितीय द्वितीय अर्थात अगर मानेंगे कि ये अव्यापी वृत्ति हो रहा है, अव्यापी वृत्ति कैसे होगा? तो सावयव मानना पड़ेगा। तो सावयव अगर होगा तो द्वितीय परमाणु हो सावयव तो आपत्ति, परमाणु को फिर सावयव मानना पड़ेगा। भाष्य में अथ एक देश न संयुज्येत, संपूर्ण सर्वत्र संयोग नहीं होकर के एक देश न संयोग होगा, तो होने से तथापि निरवयवत्व अभ्युपगम कोप। एक देश संयोग होगा तो फिर निरवयव नहीं रहा। इति स्वपक्षे अपि समान एव दोष, अनुवादी पक्ष में भी वही दोष रहा। इसलिए समानत्वाच्च न अन्यतरस्मिन् एव पक्षे उपक्षेप्तव्यो भवति, क्योंकि दोष दोनों के लिए समान हुआ इसलिए अन्यतरस्मिन् एव पक्षे उपक्षेप्तव्य, दूसरे पक्ष में डाल दीजिए, ये नहीं कह पाएंगे दोनों का समान दोष हो गया। उपक्षेप्तव्यो नहीं भवति। टीका में ननु अभी पूर्व पक्ष कर रहे हैं, तुम चोरो इति उक्ते, तुम अपि चोरो इतिवत दोष साम्य उक्ते, ये कैसे होगा? हम आपका दोष दिखाए तो आप हमको वही बात कह दिए। इति अतः सिद्धांति भाष्य में उत्तर देता है, परिहृतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्ष दोष। सिद्धांति कहता है कि निरवच्छिन्न निरवयव शब्दादिहीन ब्रह्म माया सहायक हो करके जगत का कारण हो जाएगा, तो इसलिए ये दोष नहीं होगा कि निरवयव अपरिच्छिन्न ब्रह्म कैसे जगत का कारण होगा, माया सहायक होकर के होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। टीका में उक्तम ही मायावादे स्वप्नवत सर्वम सामंजस्यम, मायावाद में जैसे स्वप्न एक होता हुआ भी सब कार्य घट जाता है, अतो निरवयवे ब्रह्मणी समन्वयस्य अविरोध इति स्थितम्। निरवयव ब्रह्म जगत कारण है, वेदांत का समन्वय उसमें संभव है, कोई विरोध नहीं है। आगे कहते हैं तो ये जो सिद्धांत कह दिया परिहृतस्तु मायावादिना स्वपक्षे दोष, भाष्य में कह दिया मायावाद में ये सब मतलब संभव है जो कह दिया, उसको आगे सिद्धांति स्पष्ट करते हैं। सर्वोपेताच तद्दर्शनात्, सर्वोपेताच तद्दर्शनात्, सर्वोपेताच तद्दर्शनात्, सर्वोपेताच तद्दर्शनात्, सर्वाभिहि शक्तिभिहि उपेता परादेवता। जो परादेवता है वो सर्वशक्ति से उपेता है, सर्वशक्ति अर्थात इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्ति क्या है कहते माया, तो सर्वाभि शक्ति भी ही उपेता इति सर्वोपेता च। क्यों कहते हैं तद दर्शनात्, श्रुति में ये बात कहा गया, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहा गया, तो इसलिए माया को लेकर के मतलब माया विशिष्ट होकर के जगत का सृष्टा बन सकता है ब्रह्मा। अभी अधिकरण सार कहते हैं, ना शरीरस्य मायास्ति, ना शरीरस्य मायास्ति, यदि वास्ति न विद्यते, यदि वास्ति न विद्यते, यही माया विनो लोके, यही माया विनो लोके, ते सर्वेपि शरीरिणः, ते सर्वेपि शरीरिणः, बाह्य हेतु मृते यद्वन, बाह्य हेतु मृते यद्वन, मायया कार्यकारिता, मायया कार्यकारिता, रितेपि देहं मायैवम्, रितेपि देहं मायैवम्, ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः, ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः, न शरीरस्य माया अस्ति, यदि नास्ति न विद्यते, यही माया विनो लोके, ते सर्वे अशरीर से माया अस्ति यदि वा न अस्ति, पहले न दे दिया, अशरीर से माया अस्ति यदि वा न अस्ति, संशय हुआ। क्यों पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म तो शरीर नहीं है, उसमें माया कैसे अधिष्ठित होगा। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि न विद्यते, अशरीर से माया न विद्यते, क्यों ये ही मायाविनो लोके ते सर्वे अपि शरीरिण, लोक में जो माया भी दिखते हैं वो सब शरीर वाला दिखते हैं, ते सर्वे अपि शरीरिण, तो पूर्व पक्ष का हो गया, इसलिए ब्रह्म में माया अशरीर का माया नहीं हो पाएगा, अशरीर ब्रह्म में माया नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिद्धांती समाधान दिखाया कि ब्रह्म माया विशिष्ट होकर के मतलब विरुद्ध स्वभाव वाला जगत का कारण हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि अशरीर ब्रह्म में माया हो जाएगा, सिद्धांती उत्तर देता है माया हेतु मान बाह्य हेतु रीते यदवत यदवद बाह्य हेतु रीते माया कार्यकारिता एवं रीतेपि देहम ब्रह्मणि माया अस्तु प्रमाणतः, रीतेपि देहम प्रमाणतः ब्रह्मणि माया अस्तु। यदवत जैसे बाह्य हेतु के बिना, बाह्य हेतु रीते बाह्य हेतु के बिना माया या कार्यकारिता, माया कुछ कार्य करने के लिए और कुछ बाह्य पदार्थ चाहिए नहीं, जैसे यदवत हुआ एवं इसी प्रकार देहम रीते भी देह नहीं होने पर भी ब्रह्मणी प्रमाणतः माया अस्तु अथवा ब्रह्मणी माया अस्तु प्रमाणतः प्रमाण श्रुति, तो ब्रह्म में देह के बिना भी माया हो। क्यों कहते हैं जैसे अन्य बाहर कोई पदार्थ के बिना भी माया से कार्य हो जाता है, इसी प्रकार की ब्रह्म में शरीर के बिना भी माया हो। और दूसरा कारण है पूर्व पक्ष कहता है कि जहां माया दिखता है वो सब सशरीर, तो किंतु ये जो शरीर हुआ ये माया का कार्य है, तो माया का जो कार्य शरीर है वो माया का आश्रय कैसे बनेगा, वो तो माया का कार्य है, इसलिए शरीर होने पर माया रहेगा ये बात नहीं है, शरीर तो माया में अध्यस्त है। टीका में सर्वापेता माया शक्तिमतो ब्रह्मणो जगत सर्गम बदतः समन्वयस्य अशरीरस्य न समन्वयस्य अशरीरस्य न माया इति न्यायेन विरोधो अस्ति नवे इति संदेहे न्यायस्य अनाभासत्वात् अस्ति इति पूर्वपक्षीय पूर्वोक्त शक्तिमत्व समर्थनात् एक विषयत्वं संगतिं वदन् सिद्धांत सूत्रं व्याचष्टे माया शक्तिमतो ब्रह्मणः जगत सर्गं वदतः। तो माया शक्तिमतो ब्रह्मणो जगत सर्गम सर्गम ये क्या अभिव्यक्ति कहेंगे माया शक्तिमतो ब्रह्मणो पंचमी माया शक्ति वाला जो ब्रह्म उससे जगत का सृष्टि कहता हुआ कौन कहता है कि नहीं समन्वय तो ब्रह्म ही जगत कारण है। ये जो समन्वय से विरोध अस्ति नवायती समन्वय से विरोध अस्ति नवायती के साथ अन्वय विरोध का क्यों बात आया अशरीर से न माया ये न्याय से ब्रह्म अशरीर हो गया तो उसमें माया नहीं रह पाएगा तो फिर जगत सर्ग का कारण नहीं बनेगा इसलिए इति संदेह है। पूर्व पक्ष कहेगा न्याय से अनाभासत्वात् यहाँ न्याय क्या दे दिया अशरीर से न माया ये न्याय जो है वो आभास नहीं है अनाभासत्वात् आभास अगर नहीं है तो फिर अस्ति अस्ति अर्थात विरोध अस्ति क्योंकि ये अशरीर से न माया ये न्याय है ये न्याय कोई आभास नहीं है ब्रह्म अशरीर हो गया इसलिए ब्रह्म में माया नहीं होगा तो विरोध अस्ति इति पूर्व पक्षे प्राप्ते होने से सिद्धांत कहता है कि पूर्वोक्त शक्तिमत्व समर्थनात् पूर्वोक्त शक्तिमत्व ये 28वां सूत्र में आया था आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि तो आत्मा में जैसे स्वप्न में सारे विचित्र पदार्थ हो जाते हैं, इसी प्रकार की आत्मा में माया शक्ति का सामर्थ्य से ये सब संभव है ब्रह्म में। पूर्वोक्ति शक्तिमत्व, पूर्वोक्त 28 सूत्र उसमें समर्थनाद जो कहा गया आत्मनि विचित्राश्च है। एक विषयत्व संगति वदन, अभी पूर्व अधिकरण और ये अधिकरण, ये दोनों का अर्थात एक विषय है। संगतिम बदन सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, ये सर्वोपेताच तदर्शनाद, ये सिद्धांत सूत्र है। भाष्य में एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात उपपद्यते विचित्रो विकार प्रपंच इति उक्तम। एकस्यापि ब्रह्मण, ब्रह्म एक होने पर भी विचित्र शक्ति योगात, माया माया माया या विचित्र शक्ति, उसका योग से उपपद्यते घटते संभव भवति विचित्र विकार प्रपंच। जो विकार प्रपंच ये विचित्र ये संभव है ब्रह्म एक होने पर भी। पूर्व पक्ष पूछता है तत्पुनः कथम अवगम्यते विचित्र शक्ति युक्तम परब्रह्म इति। ब्रह्म विचित्र शक्ति युक्त होकर के विचित्र विकार प्रपंच को बना देगा, किंतु तत् पुनः कथम अवगम्यते, ये विचित्र शक्ति वाला ब्रह्म है यह पहले कैसे निर्णय हुआ? ये पूर्व पक्ष का शंका हुआ। सिद्धांत कहता है कि तद उच्यते, उसका उत्तर सूत्र है सर्वोपेता च सर अर्थात सर्वाभि शक्ति भी उपेता, उपेता युक्ता पर देवता परमात्मा जगत स्रष्टा तद दर्शनाथ। इसको आगे स्पष्ट करते हैं सर्वशक्ति युक्ता च परादेवता इति अभ्युपगंतव्यम। सर्वाभि शक्ति भी युक्ता परादेवता, देवता स्त्रीलिंग होने से परादेवता हो गया, इति अभ्युपगंतव्यम ऐसा स्वीकार करना चाहिए सिद्धांति कह दिया। पूर्व पक्षी पूछता है कुतः क्यों स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांति उत्तर देता है तद्दर्शनात्। तद्दर्शनात् अर्थात सर्वशक्ति युक्ता परादेवता इति दर्शनात्। दर्शनात् कहते हैं तथा ही दर्शयति श्रुति ही, श्रुति इस प्रकार की कहती है सर्वशक्ति योगम परस्या देवतायाः, परा देवता सर्वशक्ति योगिनी इस प्रकार की कहती है श्रुति। सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वम इदम् अभ्यातो अवाकी अनादर, छांदोग्य उपनिषद में सर्वकर्मा तो सर्वाणी कर्माणी यस्य, सर्वकाम सारे काम भी उसी का है, तो सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये, यही से आगे सब कामना आरंभ हुआ। सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यात, अभ्यात का अर्थ अभी तो व्याप्त है, टीका में दे दिया अभ्यात अभी तो व्याप्त। टीका में पूर्वोत्तर पक्षे और विरोधा विरोधो फलम इति उक्तम एव आपाद समाप्तेर अवगंतव्यम। पूर्व और उत्तर पक्ष में पूर्व पक्ष कहेगा कि समन्वय में विरोध है, उत्तर पक्ष सिद्धांत कहेगा समन्वय में विरोध नहीं है, यही दोनों पक्ष का फल हो गया। आपाद समाप्ते ये पाद समाप्ति होने पर्यंत यही बात, ये जो ब्रह्म है अव्याप्त अभ्यात अभ्यात अर्थात अभी तो व्याप्त अभ्यात। आगे है अवाकी और अनादर, अवाकी के लिए टीका में कह दिया बाग इंद्रिय शून्य, अनादर अनादर अर्थात कोई आदर कोई आग्रह राग नहीं है निष्काम, ये हो गया एक मंत्र। दूसरा मंत्र है सत्य काम सत्य संकल्प, ये छांदोग्य में अष्टम अध्याय में प्रजापति विद्या है ये वहां कहा गया। और मुंडक में यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानम अयम तपः तस्माद् तस्माद् एव एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नं च जायते, ऐसे है प्रथम मुंडक में ये मंत्र है एक एक नौ। यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञ अर्थात सामान्य रूपेण, सर्वविद विशेष रूपेण, विशेष रूपेण में भी सब कुछ जानता है। यस्य ज्ञानमयं तपः स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत, क्या तप है, यस्य ज्ञानमयं तप, ईक्षण किया विचार किया वही उसका तपस्या है, आगे सृष्टि ऐसे होना है वही उसका तप। तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम, ये सब तस्माद एतद ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम रूप अन्नम, अन्नम अर्थात गृह्यवादी, ये सब उत्पन्न होते हैं। और एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विद्रितौ तिष्ठतः। एतस्य वा परमात्मनः अक्षरस्य, वही अक्षर न अक्षरति इति अक्षर अव्यय, प्रशासने प्रशासने अर्थात उसके द्वारा जैसे सब निर्धारण किया गया है प्रकृति। हे गार्गी सूर्या चंद्रमसौ, सूर्यश्च चंद्रमाश्च इति सूर्या चंद्रमसौ देवता द्वंद्वे च, पूर्व पद को अनंग हो जाता है तो सूर्या विद्रितो तिष्ठतः, विद्रितो अर्थात धारण किए हुए रहते हैं तो जिसका प्रशासन में ये सब चलता है। इति एवं जातीय कहा, ये सब श्रुति कहते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है क्योंकि उसी का प्रशासन में ये सब चलता है। अच्छा ये सिद्धांति कह दिया सर्वापेता च तदर्शन सर्वोपेता च, अर्थात सारे शक्ति सर्वशक्तिमान है परमात्मा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा सारे शक्ति होने पर भी अगर करण रहित तो होगा, शक्ति है किंतु कोई करण नहीं है तो फिर कैसा कार्य करेगा, नहीं कर पाएगा। पूर्व पक्ष अभी वो बात कह रहे हैं टीका में, पूर्व पक्ष न्यायम अनुद्य दूषयति। पूर्व पक्ष न्याय उसका पहले अनुवाद करके दिखाते हैं पूर्व पक्ष का क्या न्याय, आगे फिर उसका दूषण करते हैं। विकरणत्वान् नेति चेत् तदुक्तम्, विकरणत्वान् नेति चेत् तदुक्तम्, विकरण ब्रह्म विकरण विगतम करणम यस्मात् इति विकरण, तो ब्रह्म जगत का स्रष्टा कर्ता नहीं है क्योंकि कर्ता होने के लिए करण चाहिए, अर्थात ब्रह्म न जगत कर्ता क्यों, विकरणत्वात् इसलिए न विकरणत्वात् अर्थात करण रहितत्वात् ब्रह्म न जगत कर्ता इति चेत सिद्धांत कहते हैं तद उत्तम, तो ब्रह्म को कोई वास्तव करण होना आवश्यक नहीं है, माया सर्वशक्तिमत्वात् माया विशिष्ट होकर के ही सर्वशक्ति वाला हो गया। भाष्य में स्यादेतत् पूर्व पक्ष कह रहे हैं विकरणाम परादेवताम शास्ति शास्त्रम, शास्त्रम पराम देवताम परदेवता को शास्ति अनुशासन करता है था कहता है परदेवता कैसे हैं, कैसे कहते हैं विकरणाम परादेवताम विकरणाम शास्ति कैसे कहते हैं, अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनः इस प्रकार की इति एवं जातीयकम, एवं जातीयकम शास्त्र, तो परमात्मा में कोई करण नहीं है। कथम सा सर्वशक्ति युक्ता सती कार्याय प्रभवेत, सा कहने से परादेवता, सा सर्वशक्ति युक्ता सर्वाभि शक्ति भी युक्ता सारे शक्ति से युक्त होने पर भी सती कथम कार्याय प्रभवेत, कार्य के लिए समर्थ कैसे होगा, तो क्यों कहते हैं करण नहीं। और देवादयो ही चेतना सर्वशक्ति युक्ता अपि संतः आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्ना एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते। देवादय चेतना वो सब चेतन है सर्वशक्ति युक्ता, देवताओं में बहुत शक्ति है होने पर भी अपि संतः होता हुआ भी आध्यात्मिक कार्यकरण संपन्ना, आध्यात्मिक कार्य अर्थात शरीर करण इंद्रिय ये सब संपन्न उनका ये आध्यात्मिक सब अर्थात व्यक्तिगत तो उनका कार्यकरण शरीर है कार्य है इंद्रिय है संपन्न एव संपन्न हो करके ही तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते, वो सब कार्य के लिए प्रभवंत प्रभवंत समर्थो भवंत ऐसे विज्ञायन्ते जाने जाते हैं, कार्य के लिए समर्थ होता हुआ जाने जाते हैं अर्थात वो कार्य करने के लिए समर्थ है। तो देवता लोग क्यों कहते हैं उनका आध्यात्मिक कार्यकरण संघात तो है, शरीर इंद्रिय इत्यादि है। कथम च तो ये ब्रह्म किंतु कैसे कार्य करेगा, क्यों नेति नेति इति प्रसिद्ध प्रतिसिद्ध सर्व विशेषाया देवताया सर्वशक्ति योग संभवत इति चेत, नेति नेति इति प्रतिसिद्ध सर्व विशेषाया देवताया प्रतिसिद्धा सर्व विशेषा यस्मात, तो जिसमें सारे विशेष का निषेध कर दिया गया ऐसे देवता में सर्वशक्ति योग कथम प्रभव संभवित, उसमें सर्वशक्ति कैसे आएगा क्योंकि उसमें तो कोई विशेष ही नहीं है, सर्वशक्ति आ जाएगा तो विशेष मानना पड़ेगा। टीका में देवादि चेतनानां सत्तानां अपि देहाभिमाने सति एव कर्तृत्वं दृष्टम् तदद अभावे सुसुप्ते तन्न दृष्टम्। देवादि चेतनानां, देवादि जो चेतन है, सत्तानां अपि देवता सब सक्त है, सक्त में विग्रह कैसे कहेंगे, देवता सक्त शक्तिर अस्य अस्ति इति प्रत्यय क्या करेंगे जैसे शक्ति का ही कर गया तो सक्त, तो देवादि जो चेतन है वो सक्त होने पर भी देहादि देह अभिमान सती एव कर्तृत्व दृष्ट, देह का अभिमान देवता को भी जब देहता का देह का अभिमान है तभी वो कर्ता बन पाएगा, और तद अभावे देह अभिमान देवता को भी नहीं रहेगा, कब कहते सुसुप्ते, जब देवता भी सुसुप्ति में जाएगा तभी उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रहेगा। तन्न दृष्टम अतो ब्रह्मण सक्तत्वे अपि, ब्रह्म सक्त होने पर भी अदेहत्वात् न कर्तृत्व, ब्रह्म का देह नहीं है तो कर्तृत्व नहीं रहेगा। नापि अदेहस्य शक्ति ही संभवति इति शंकार्थ, प्रथम हो गया कि अगर देह है तभी उसका कुछ कार्य कर सकता है, जैसे दृष्टांत दे दे सुसुप्ति में नहीं है, और अदेह से शक्ति भी नहीं होगा, शक्ति है तो कार्य नहीं कर पाएगा, अभी कहते हैं अदेह है तो शक्ति भी नहीं होगा, शक्ति होने पर भी कार्य नहीं कर पाता, अभी कहते हैं अदेह से शक्ति न संभवती नापि, शक्ति भी नहीं हो पाएगा, ये शंका का अर्थ। विकरण से जीव से दृष्टान्त देते हैं, विकरण से जीव से कर्तृत्व असंभव सिद्धांत कहता है, विकरण से जीव से कर्तृत्व असंभव ईश्वर से संभवती, पूर्व पक्ष कह दिया कि विकरण है तो कर्तृत्व नहीं रहेगा, सिद्धांत कहते हैं विकरण से जीव से कर्तृत्व असंभव, जीव अगर करण कार्य रहित तो है तो कर्तृत्व नहीं रहेगा जैसे सुसुप्ति में, ईश्वर से किंतु संभवती, क्यों देवादिवत अपि लोके, पहले विचार आया था पूर्व पक्ष कहा था कुलाल घट इत्यादि बनाने के लिए बहुत कारक का उपसंहार होता है, तो ब्रह्म में कोई कारक सहकारी नहीं है तो कैसे बनाएगा, सिद्धांति वहां कहा था कुलाल को घट बनाने के लिए मिट्टी कारक से बहुत चाहिए, देवता को घट बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जैसे कुलाल के अपेक्षा देवता का सामर्थ्य अधिक हो गया, बाह्य पदार्थ नहीं होकर के भी बना दिया, किंतु देवता में देह है, ब्रह्म में इस प्रकार के और थोड़ा आगे होगा, देह नहीं होकर के भी जगत बना देगा, तो सिद्धांत कहते कि देवादिवत अपि लोके इति अत्र उक्तम, वहां कहा गया था तत्र शरीरस्य कल्पितस्य माया आश्रयत्व अयोगात निर्विशेष चिन्मात्रस्य एव माया अधिष्ठानत्वं युक्तम इति समाधानार्थ। शरीर कल्पित हो गया, जो कल्पित शरीर ये किसका कार्य होगा, माया का कार्य होगा, जो माया का कार्य होगा वो मायायाः आश्रयत्व अयोगात, वो माया का आश्रय नहीं बनेगा अयोगात, इसलिए निर्विशेष चिन्मात्रस्य एव माया अधिष्ठानत्वं युक्तम, निर्विशेष चिन्ह मात्र ही माया का अधिष्ठान होगा, शरीर माया का अधिष्ठान नहीं होगा, वो तो माया का कार्य है। भाष्य में यद अत्र वक्तव्यम तत् पुरुषताद एव उक्तम, जो यहाँ कहना था वो पहले से ही कह दिया। पूर्व पक्ष दोष दिखाए कि ब्रह्म का कार्य कारण नहीं है तो कैसे वो कोई बनाएगा जगत। सिद्धांत कहा यहाँ जो कहना था हम पहले कह दिए। पहले कहा टीका में कह दिए देवादि बदपि लोके, ये सूत्र आया था 2125, अभी 31 चल रहा है, 25 सूत्र में ये विचार हुआ था। भाष्य में श्रुति अवगाह्यमेव इदम् अति गंभीरम ब्रह्म न तर्क अवगाह्यम, इसको ध्यान में रखना है। श्रुति अवगाह्यमेव इदम्, इदम् कौन है? कहते हैं अति गंभीरम ब्रह्म, ये केवल श्रुति से इसका ज्ञान होगा, न तर्क अवगाह्यम, ये तर्क से इसका ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि तर्क हम अगर करेंगे हमेशा कोई एक दृष्टांत दे करके चलेंगे, दृष्टांत हमेशा कोई एक बाहर पदार्थ होना पड़ेगा जिसमें कि उभयवादी सम्मत होंगे, तो ये सब बाहर विषय के लिए ये सब तर्क से कुछ सिद्ध थोड़ा बहुत हो सकता है, किंतु ब्रह्म जो स्वरूप है इसमें तर्क से ये इसका ज्ञान नहीं होगा। नच यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम, पूर्ण सिद्धांति और कहता है आप लोक का दृष्टांत दे करके देवताओं का दृष्टांत दे करके ब्रह्म के साथ तुलना कर देते हैं। देवताओं का शरीर इंद्रिय है तो कुछ कर पाते हैं, ब्रह्म में नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की आप जो तुलना दिए। सिद्धांत कहता है कि नच यथा एकस्य सामर्थ्यम, यथा एकस्य सामर्थ्यम दृष्टम तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम इति नियमो नच अस्ति, एक का सामर्थ्य जैसा है दूसरे का तथा अन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यम, भाववाची प्रयोग करते अर्थात तथा अन्यस्यापि समर्थो भवति सामर्थ्यो भवति, इस प्रकार की नहीं है। एक का सामर्थ्य जितना है अन्य का सामर्थ्य उतना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इति नियमो अस्ति इति, और प्रतिषिद्ध सर्व विशेष्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्ति योगः संभवति इति एतद् अपि अविद्याकल्पित रूप रूप भेदोपन्यासेन उक्तमेव। प्रतिषिद्ध सर्व विशेष बहुव्रीहे, प्रतिषिद्ध सर्व विशेषो यस्य, इसी प्रकार की जो ब्रह्म है सारे विशेष का निषेध किया जाने पर भी सर्वशक्ति योग संभवति, कोई विशेष नहीं है किंतु सर्वशक्ति योग हो भी सकता है। इति एतदपि अविद्याकल्पित रूप भेद उपन्यासेन, प्रतिषिद्ध सर्व विशेष उसका वास्तव स्वरूप हो गया और सर्वशक्ति योग अविद्या को लेकर के हो गया। ये अविद्याकल्पित रूप भेद वही परमात्मा का एक निर्विशेष रूप है, एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान रूप है, कैसे हो गया? कहते हैं अविद्या कल्पित रूप भेद, ये संभव है। तथा च शास्त्रम, शास्त्र श्वेता श्वेतर अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सश्रृणत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महान्तम, ऐसे पूरा मंत्र है। अपाणिपादः ये अविद्यमानं पाणी पाणी च पादस पादौ च इति पाणौ च पादौ च इति द्वंद्वश्च प्राणी प्राणी तुर्य सेनांगानाम, तो क्या हो जाएगा? पाणौ च पादौ च इति पाणी च पादौ च, पाणी रसोईगर तो पाणी पादम हो जाएगा, तो वो तो अभी मतलब ये हो जाएगा नपुंसक हो जाएगा, किंतु अविद्यमानम पाणिपादम यस्य, यहाँ भी क्या नपुंसक होना है? ये तो बहुव्रीहि, ये तो अन्य पदार्थ के अनुसार हो जाएगा, इसलिए कहते हैं अपाणिपाद, जिसका पाणि भी नहीं है पाद भी नहीं है, किंतु जवन है ग्रहिता है। जवन किस शब्द के लिए कहते हैं यहाँ? हाँ वो तो जू गतो जवनो ग्रहिता, पाद के लिए जवन कह दिया और पाणी के लिए ग्रहिता कह दिया। अपाणी है किंतु ग्रहिता है, अपाद है किंतु जवन है, शीघ्र जाने वाला भी है। और पश्यत्य चक्षु, चक्षु नहीं है किंतु देखता है, और श्रुणोति अकर्ण, इसलिए कर्ण नहीं है फिर भी सुनता है। ये मंत्र आधारभूत है जगन्नाथ मूर्ति का, इसको कहते हैं। और कुछ नहीं है, सब करता है। और सवेत्ति वेद्यम, सारे वेद्य को वही जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, उसका कोई वेत्ता नहीं है। तम आहुर अग्र्यम पुरुषम पुराणम, तमाहुर अग्र्यम पुरुषम पुरुषम महांतम, वो महान पुरुष है। श्वेता सूत्र में कहा गया इति अकर्णस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्य योगम दर्शयति। अकर्ण ब्रह्म अकर्ण होने पर भी सर्वसामर्थ्य योग कहता है। हमारे सारे पुराण में ये बात कहा जाता है सब। और बिल्कुल जिसका अर्थात विचार सामर्थ्य नहीं है वो तुरंत ये सब ग्रहण करेगा, और वो विचार रहित होकर के ग्रहण करता है, मानता है, श्रद्धा है, वो मान लेता है। और बाकी वेदांत तो पढ़ने वाला क्या कहेंगे, तो कहेंगे वेदांत तो पढ़ने वाला के भी श्रद्धा है और वो भी इस चीज को जान लेते हैं, किंतु जोनों का जानने में भेद बहुत है। इनको भी श्रद्धा है, उनको भी श्रद्धा है, ये किंतु समझ करके जान लेते हैं। अर्थात ये जो कहा गया अपाणिपाद, ये हो गया उसका निर्विशेष रूप में, जवन ग्रहिता माया विशिष्ट रूप में हो गया, ये दोनों संभव है। किंतु जो श्रद्धा से केवल विचार रहित होकर के मान लेता है वो कहेगा कैसे होगा, प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं है, किंतु श्रद्धा से मान लेता है। इस प्रकार की अर्थात ये विचार करके निश्चय कर लेना है। अकर्ण ब्रह्म होने पर भी सर्वसामर्थ्य योग हो जाएगा। धीरे धीरे जितना जितना ये चित्त शुद्ध होता रहेगा ये सब धीरे धीरे घटेगा, घटेगा अर्थात हमेशा लगेगा हम अकर्ता है, ये तो सब शरीर मन बुद्धि से ये हो रहा है। क्योंकि आप अकर्ता है तो शरीर मन बुद्धि को क्यों चलाता है, आप क्यों चलाते हैं, क्योंकि मैं कहाँ चला रहा हूँ, और चलाता होता तो बंद कर देता, तो उसको नहीं चलाता हूँ, वो चलता है अपने। तो जिस दिन पूरा जगत रुक जाएगा तो उस दिन ये शरीर मन बुद्धि भी रुक जाएगा, उसको कौन चलाएगा, ये प्रकृति चलाती है। इति अकर्णस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्य योगम दर्शयति। अच्छा ये सूत्र पूरा हुआ। एतद् उक्तम, सिद्धांत कह दिया कर्ण रहित होकर के भी जगत का स्रष्टा ब्रह्म हो जाएगा। अभी दूसरा संशय लेकर के पूर्व पक्ष आ रहे हैं। पहले कह दिया कि कार्यकरण नहीं होने से कैसे जगत बनाएगा, अभी कहते हैं कि ठीक है कार्यकरण नहीं होने पर भी माया से बनाएगा, किंतु क्यों बनाएगा, उसका क्या आवश्यकता है, इसके लिए अभी संशय दिखाते हैं। न प्रयोजनवत्वात्, न प्रयोजनवत्वात्, न प्रयोजनवत्वात्, ये सूत्र पूर्व पक्ष का है। ब्रह्म न जगत स्रष्टा, ब्रह्म जगत स्रष्टा न, क्यों नहीं होगा, कहेंगे प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम, कहीं भी प्रवृत्ति होती है तो उसमें कोई प्रयोजन रहता है, और प्रयोजन उसको होगा जिसमें कोई जो कामी है, जिसको कोई कामना है तभी तो प्रयोजन है, तो प्रवृत्ति करेगा। तो ब्रह्म में कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो प्रयोजनत्वात् अर्थात प्रवृत्ति नाम प्रयोजनवत्वात्, प्रवृत्ति नाम प्रयोजनवत्वात्, जहां भी प्रवृत्ति दिखाएगा वहां कोई प्रयोजन वत्व भी रहेगा। तो ब्रह्म में प्रयोजन वत्व नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए न, न अर्थात जगत स्रष्टा न। तृप्तो स्रष्टा थवा स्रष्टा, न स्रष्टा फलवांछने, अतृप्त स्यादवांछाया, मुन्मत्त नरतुल्यता, लीलाश्वास वृथा चेष्टा, अनुद्देश्य फलं यतः, अनुन्मत्तेर्विरच्यन्ते, तस्माद् तृप्तस्तथा सृजेत। श्वास तृप्तो असृष्टा अथवा स्रष्टा, यहाँ तक संशय हो गया। ब्रह्म तृप्त है तो अकामो कह दिया गया, तो होने से तृप्त है तो ये असृष्टा है अथवा स्रष्टा है, यहाँ तक संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता कि न स्रष्टा, ब्रह्म स्रष्टा नहीं है। क्यों कहते हैं फलवांछने अतृप्त स्यात्। स्रष्टा अगर होगा तो कोई फलवांछा रहेगा, फलवांछा रहेगा तो ब्रह्म अतृप्त हो जाएगा। कहे नहीं, वांछा रहित तो करेगा। कहते हैं अवांछायाम ब्रह्म अवांछायाम अपि जगत स्रष्टा स्याद इति चेत, कहते हैं कि उन्मत्त नरतुल्यता, तब कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उन्मत्त नर जैसा हो गया। सिद्धांत कहता है कि यतः फलम अनुद्दिश्य लीला श्वास वृथा चेष्टा अनुन्मत्तेर विरच्यन्ते तस्मात् तृप्तस तथा सृजेत। यतः क्योंकि फलम अनुद्दिश्य कोई फल नहीं है फिर भी लीला से अथवा श्वास प्रश्वास जैसा चलता है अथवा वृथा चेष्टा, तीन उदाहरण क्यों दिया? लीला कोई राजा ये महाराजा इत्यादि सब जाते हैं लीला अर्थात मृगा करने के लिए सम्राट इत्यादि, तो वहाँ क्या फल प्रयोजन क्या है? तो वहाँ प्रयोजन है थोड़ा आनंद होगा, तो इसलिए कहते हैं ठीक है अगर उसमें थोड़ा आनंद होगा प्रयोजन करते हैं। जो श्वास प्रश्वास चलता है इसको क्यों आप लेते छोड़ते हैं, इसमें क्या प्रयोजन है? कहीं तो इसमें तो बिल्कुल आपका कुछ दिखता नहीं। कहते हैं कि ये अर्थात श्वास प्रश्वास जैसे वो चलता है, और कहते हैं कि जो बालक होते हैं छोटे वो अर्थात जब तक जगे हुए हैं वो स्थिर बैठेंगे, वो क्यों करते रहते हैं? कहते वृथा चेष्टा बालकों का, उसमें कोई उसका फल नहीं है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। अनुन्मत्ते ही, ये सब कोई उन्मत्त नहीं है, उनके द्वारा किया जाता है। तीन दृष्टान्त दे दिया, राजा सामान्य जो प्रवृत्ति होती है श्वास अथवा बाल, तस्मात इसी प्रकार की तृप्तस तथा सृजेत। जैसे यहाँ भी प्रयोजन नहीं हो करके ये सब प्रवृत्ति हो सकती है, इसी प्रकार की ब्रह्म भी प्रयोजन रहित तो होकर के जगत सृष्टि कर सकता है। टीका में परितृप्तात ब्रह्मणो जगत सर्गम बदन समन्वयो विषयः। परितृप्त ब्रह्म से जगत की सृष्टि कहता हुआ समन्वय विषय है, अतः ब्रह्मणी ये वेदांत सब समन्वय है क्या, और वो ब्रह्म जगत का सृष्टा है जो कि परितृप्त है। स किम अभ्रांत चेतनो यह, स अर्थात ये जो समन्वय, अभ्रांत चेतनो यह स निष्फलम वस्तु न रचयति इति न्यायेन स विरुद्धते। स अर्थात समन्वय, समन्वय विरोध होता है क्या, क्यों विरोध? कहते हैं अभ्रांत चेतन यह, जो अभ्रांत है और चेतन है, स निष्फलम वस्तु न रचयति, वो निष्फल कार्य नहीं करेगा, ये न्याय हो गया। तो अभ्रांत चेतन निष्फल वस्तु न रचयति, ये न्याय के साथ विरोध होता अथवा नहीं होता है, इति संदेह है। संदेह होने पर पूर्वम अदेहस्यापि श्रुतिबलात् सत्तत्व उक्त्या कर्तृत्व उक्तम। पूर्व में विकरणत्वात् नैति चेत् तद् उक्तम कह दिया, तद् उक्तम कह दिया गया, तो अर्थात वहाँ शरीर नहीं होने पर भी शक्ति है, माया शक्ति, उसी से जगत का सृष्टा हो जाएगा, ये पूर्व अधिकरण में कहा गया। पूर्वम अदेहस्यापि ब्रह्मण, अदेह ब्रह्मण श्रुतिबलात्, श्रुति प्रमाण दे दिए, अचक्षुष्कम अपाणिपादो जमन ग्रहिता, ये सब श्रुति दे दिए। श्रुति बलात् अदेह होने पर भी सत्य है ऐसे कहा गया, उक्त्या होने से ब्रह्म में कर्तृत्व ऐसे कहा गया, जगत सृष्टि करता है। तद आक्षेप संगत्या पूर्वपक्षम सूत्र, पूर्वपक्ष सूत्रम व्याचष्टे, उसको आक्षेप करके अभी ये पूर्व पक्ष सूत्र है, न प्रयोजन बत्वात् ये पूर्व पक्ष सूत्र है। पूर्व में कहा गया कि अशरीर ब्रह्म जगत का कारण बन जाएगा, ये जो बात कहा गया है उसको आक्षेप करता है ये पूर्व पक्ष सूत्र। पूर्व पक्ष सूत्रम व्याचष्टे, आगे सूत्र आएगा सिद्धांति का, ये पूर्व पक्ष भाष्य में। अन्यथा पुनश्चेतन कर्तृत्व जगत आक्षिपति, जगत चेतन कर्तृत्व, जगत में चेतन कर्तृत्व है, चेतन कर्तृत्व जगत, चेतन कर्ता है जिसका, हाँ ठीक है, चेतन कर्ता यस्य, बहुबरी करके जगत हो जाएगा चेतन कर्ता, और जगत चेतन कर्तृत्व, इस प्रकार के हम विग्रह देंगे। तो जगत चेतन कर्तृत्व पुनः अन्यथा आक्षिपति, अन्य उपाय से इसका आक्षेप करते हैं, ठीक है। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।